En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Communications Breakdown, David. Jeg voksede op i et hjem, hvor der var tre plader, jeg lyttede til. Ja. Der var en, som min mor købte. Mm-hmm. Det ene, det var Beatles-album. Abbey Road-albumet. Ja. Ja, og det andet var godkendt. Sgt. Pepper's-albumet. Ja, det er også godkendt. Og så var der en samling af Dylan's sange, ja, som ikke var et sådan officielt album, ja, men okay, mere sådan en greatest hits. Det var det, der var resten. Ja, det var tre glimrende. Det var klassisk album. Musik. Ja, okay. Og da jeg får min første... jeg kan huske en gang, jeg er over ved naboen, ja, og der hører Electric Light Orchestra. Ja. Og så sidder jeg og tænker, jeg kan bare huske, at jeg sidder og tænker, hvorfor har vi så mange plader derhjemme, og ikke nogen, der er main til det her, nej, ud over de her tre, jeg nogle gange hørte. Ja, resten, det var simpelthen studier i forskellige afskygninger af den klassiske musik. Prag Symfoniorkester. Alt muligt. Ja. Jeg tror, min mor kunne deltage i alle de der quizprogrammer uden problemer, hvor man skal gætte på klassisk musik. Men vi har ikke meget det i den rytmiske afdeling. Og der er sådan en jul der tæt på, hvor jeg søger sådan ly i min mosters pladesamling. Og der falder især over Led Zeppelin 2. Er din moster yngre eller ældre end din mor? Hun er yngre end min mor, men har også en helt anden musiksmag. Ja, ja. Der er ikke eneste. Der er noget som helst klassisk musik. Og min mosters musiksamling bliver sådan den, der definerer min verden inden for musik. Og da jeg kommer tilbage derfra, der vil jeg bare have Led Zeppelin. Mm-hmm. Der har jeg hørt Led Zeppelin 2, og der begynder det så. Så Communications Breakdown fra Led Zeppelins debut her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når man spiller sådan et nummer, mm-hmm, at det her nummer, det er fra 69, ikke? Og nok skrevet i 68 eller 67. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, når man hører sådan et nummer, at det var engang mainstream. Ja. Det var sådan, det var sådan mainstream inden for, hvad man hørte. Ja. Og i dag er mainstream noget helt andet. Det er trist, som det er gået. Men jeg valgte nummeret, ikke på grund af, at jeg skulle sige en masse om musik, men fordi vi har også lidt communication breakdown i... Det har vi. Det har og, vi. Og hver uge, når vi skal mødes, så har jeg lavet sådan en liste, hvor jeg altid, når jeg kommer i tanke om numre, der handler om noget, der er gået galt, noget, der er i kaos, noget, der er brudt sammen, noget, der minder om og det at være skør, eller hvis noget er helt vanvittigt, eller ligefrem har noget at gøre med det at være indlagt på et sindssygt hospital, så skriver jeg sådan nogle numre op på en liste og tænker, dem kan vi en dag åbne kampagnesporet med. Og det her, det var et af de der numre, der har stået på listen i lang tid, og nu brugte vi. Nu havde vi så anledning. Nu brugte vi. Ja, lige inden vi kommer til det, hvad det der communications breakdown egentlig er i Washington lige nu, så lad mig lige sige, jeg tror måske, at du nu startede med at sige, hvordan din musiksmag var præget, ikke så meget af din mor, men dog af din mor, men mere af din moster, så kommer jeg til at tænke på det måske også her, at min musiksmag er blevet præget i en retning, du ikke bryder om, fordi min mor havde nogle ganske få plader. Det var Erik Paaske, det var Poul Reichhardt, det var den slags, ikke? Ja. Og så havde jeg jo også en faster. Men min faster hjalp jo ikke på samme måde som din moster, kan jeg høre, fordi det var hele samlingen af Bjørn og Okay. Så der hørte vi Bjørn Okay. Ja. Så det var det, jeg fik der. Det er måske det, der men var hører du meget Bjørn Okay i dag? Ikke længere, men man kan jo godt sige, hvis man sådan skal være lidt grov over for min musiksmag, at Anne Linnet og sådan noget er jo lidt i den retning. Lidt i den retning. Det var dig, der sagde det. Ja, det var det. Jeg tænkte det. Det er fordi, jeg er så medgørelig i dag. Jeg ser jo selvkritisk, kender du det? Ja, jamen, det er en af dine store kvaliteter, David. Nå, en, der ikke er selvkritisk. Tænk, hvor nemt vi kom fra det emne til noget aktuelt. Nemlig en, der er alt andet selvkritisk. Det er selvfølgelig den amerikanske præsident Donald Trump, i hvert fald ikke offentligt. Han har nu den virkelighed, det er derfor, du spillede det her communications breakdown, at han efter 2 år, hvor han havde dog den fordel, at han selv var republikaner, sad i Det Hvide Hus, senatet og repræsentanternes hus, begge to styrede af flertal fra sit eget parti, republikanerne. De var måske ikke venner hele dagen lang, men de var dog republikaner. Nu er virkeligheden så, as of torsdag i den forløbende uge, at repræsentanternes hus nu styres af nogle andre, nemlig demokraterne, og så skal han pludselig forhandle. Verdensmesteren i at forhandle. Han skal pludselig forhandle med nogen. Indtil videre går det ikke så godt. Not so good, som man siger. Nej, og der var et møde her, hvor de havde... Det er jo det, der især er det, man taler om. Ja. Udover selvfølgelig, at lige om lidt er der 800.000 føderalt offentlige ansatte i USA, der ikke får deres løn for første gang i den her shutdown-periode, fordi den føderale offentlige sektor er nu officielt lukket ned. Ja. Men den er ikke lukket ned imellem den her udsendelse, og når vi mødes igen, David, der vil der være sket det, at 800.000 mennesker ikke har fået løn. Ja. Og det kan alle jo godt regne ud, at når man misser en måneds løn, så begynder det at knirke i mange hjem. Ja. Og det vil selvfølgelig også gøre i USA, og så begynder det også at knirke politisk. Det er det, der sker mellem de her to udsendelser. Mm-hmm. Og indtil videre, så har de forsøgt at forhandle, og det, der er det, de ikke kan blive enige om, er jo, hvor mange penge skal man bruge på at lave mere grænsekontrol, mere politi ved grænsen, også mere fysisk grænsekontrol, og måske endda en mur, som Donald Trump gerne vil have. Demokraterne havde strukket sig meget, meget langt, synes de, ved at sige, at de ville kunne bruge 1,3 milliarder dollars mere på det. Ja. Det er en ret betragtelig sum. Men specifikt ikke på muren? Ikke, nej, men mere på noget, der havde med grænsekontrol at gøre. Men det er jo noget, hvor de nok tænker, så kan Trump sige, at så sker der noget dernede, som ser rigtigt ud. Og Trump vil have 5 milliarder, og han vil bruge nogle af dem på simpelthen at bygge noget fysisk, man ikke kan kravle over, eller et eller andet, som han kan dække sig ind under. Og her tror jeg, at man skal huske, at vi er gået ind i 2019, men alt i amerikansk politik kommer fra nu af ikke til at handle om 2019, men om 2020. Ja. Det er virkeligheden. Ja. Fordi Donald Trump vil have mere til grænsen, fordi han er overbevist om, at det er den gruppe, der valgte ham til at være USA's præsident, allerhelst ser han leverer på. Ja. Og hvis han giver sig der, så er 2020 ikke året, hvor han bliver genvalgt som præsident. Fordi... Og omvendt af demokraterne, den overvisning, fordi det fandt de ud af, da det kom ud, at de havde tilbudt ham 1,3 milliarder, så kom det frem, at der var rigtig mange i demokraternes rækker, der syntes, at det beløb var alt for højt. Ja. De så heller, at det var meget lavere, det beløb. Så demokraterne har på en eller anden måde endt et sted, hvor de ikke kan forhandle, de kan ikke særlig godt forhandle mod hinanden, de her to parter. Og Mitch McConnell sagde det jo meget præcist, da de kom ud fra endnu et møde, hvor de havde siddet og debatteret budgettet, og så sagde han, vi har mest diskuteret grænsen. Ja, ja. Border security, sagde han, og vi var ikke evige. Det var synd at sige, at vi er kommet nogle vejen. Præcis. Og det var han havde at sige om det. Og det vi må jo sige der, det er, nu siger du, at demokraterne har strukket sig efter egen mening ret langt ved at tilbyde 1,3 milliarder, vel at mærke specifikt ikke med muren. Det som Trump på den anden side kræver faktisk. Det er 5,5 eller 5,6 milliarder, tror jeg det er, og specifikt en mur. Og når du siger, at han mener, at det var en af årsagen til, at han blev valgt, så er det jo klart nok, fordi det var et kæmpe valgløfte i valgkampen op til valget i november måned 2016. Der var et løfte mere, han gav i forbindelse med muren, det var, at mexikanerne kommer til at betale for den. De har indtil videre det også halvet. Det er glædet lidt i baggrunden. Ja, bortset fra, at han forleden dag udsendte en tweet, hvor han sagde, se, de har faktisk allerede betalt. Hvordan? ved at han har indført en ny samhandelsaftale, at den, der har afløst NAFTA, Canada, USA og Mexico, og via den kommer der nogle nye afgifter ind, som mexikanerne skal betale, derfor så mener han faktisk, at han allerede har indfriet det løfte. Og hvis Trump på en eller anden måde skal ende med at få det, der foregår lige nu, til at være en slags politisk sejr for sig selv, sådan han kan gå til 2020 med sindsro, så er det den type evner til at sælge en ting som noget andet, der skal redde ham. For der er ikke noget, der tyder på, at demokraterne har nogen som helst interesse i at ændre standpunkt. Nej. Og det, der skal ske, bare lige for at bringe det helt klart op, for at der skal laves en aftale på et eller andet tidspunkt, ja, så skal de to kamre i kongressen blive enige, og dernæst så skal præsidenten også skrive under på den lov. Så der er flere ting, der kan gå galt. Det kan være, at de to kamre ikke kan blive enige. Det kan være, at det, de sender over til præsidenten, ikke er noget, han vil gå med til. Så vi har virkelig det, vi kalder et communications breakdown, fordi er der en gordisk knude, hvordan i alverden får man løst det her. Når du siger 800.000, der nu står uden løn, så skal vi sådan lige, når man sådan skal sætte sådan noget i forhold til Danmark, bare lige for at forestille os mange, det var så dividerer man sådan i runde tal med 60, så får man tal, der minder om Danmark altid, hvis man vil. Det er sådan en meget grov måde at gøre det på. Så det ville altså svare til, at sådan en 10-15.000 mennesker i Danmark pludselig ville gå rundt uden at få løn. Og det kan man jo også godt forestille sig, hvilken indvirkning det ville få på vores samfund. Så det er sådan en virkelighed, at rigtig mange mennesker, der er ansat i den føderale sektor, de går pludselig rundt og mangler deres løn. Og Trump har jo her på det seneste været ude at sige, at han kan godt forestille sig, at det her shutdown kommer til at vare ikke bare dage eller måneder. Nej. Han kan godt forestille sig, at det kommer til at vare år. Ja. Og jeg kan godt afsløre, at det vil så slå alle rekorder ret hurtigt for de længste shutdowns, der har været i amerikansk historie. For det er som regel så politisk følsomt, især altså, da der var gået 20 dage i Clinton-årene, så begyndte det virkelig, virkelig, virkelig at gøre ondt, det her. Og så vidste alle, at nu skal vi til at handle politisk. Hvis Trump går og tænker, at vi kan mødes igen om et halvt år og diskutere de her ting igen, så er det en helt anden politisk virkelighed, end noget, man nogensinde har oplevet tidligere i amerikansk politik. Og det er jo også i særdeleshed spændende, hvis Trump siger, som jeg også hørte ham sige, at det kan vare år, fordi år er jo så år i flertal, det vil sige, at det passerer hen over det næste præsidentvalg i givet fald. Det vil også være ret historisk, ikke? Ja, det vil, men når han siger år, så tror jeg, at han tænker, at halvandet år. at det er frem til valget, det er i hvert fald sådan, jeg læser ham. Ja. Men altså, hvem ved med Trump? Det er nok. Og det skal så forhandles, og det kører så big time hele tiden. Jeg ser, at den gode præsident har nedsat et lille forhandlingsudvalg, der skal køre de her ting igennem sammen med kongressen, og det er Mike Pence, der er formand for det. Så og så sviger søn. Ja. Jared Kushner, der sådan er hovedet. Og så nogle gode folk fra Det Hvide Hus, der sådan bliver koblet på der også, som bliver sendt afsted. Og Trump har også været ude at sige, at han kan godt forstå, at Nancy Pelosi havde svært ved at give sig, fordi hun skulle jo vælges som Speaker of the House. Havde det bare været Chuck Schumer, så kunne vi godt have fået en aftale for lang tid siden. Der tror jeg lidt, han gør regning uden vært. Ja, og så er det jo også, jeg skal lige nævne den tredje, der med, som jeg ikke lige kunne huske lige før med i det fandens udvalg, det er Homeland Security-ministeren Kirstjen Nielsen, der er med i det der udvalg. Og det skyldes, at border security, det er hovedemnet. Det er et Homeland Security-område. Ja, ja. Og det er hovedemnet i den her konflikt. Vi husker jo tilbage til et hyggemøde, der var i det Hvide Hus ovale værelse lige før jul, hvor der skulle være hilse på møde mellem Nancy Pelosi, Chuck Schumer, og så sad præsident Trump der, og ved siden af ham den tavse mand, Mike Pence. Det var det møde, der løb helt af sporet, og det var under det møde, at Trump han sådan nærmest stolt udbrød, at han med stor fornøjelse ville tage ansvar for det her shutdown, hvis der ikke kom nogen. Nu han alligevel ikke så stolt ved, at der har været et shutdown, bemærker man. Nu vil han gerne skubbe skylden over til, at det er Nancy Pelosi's skyld. Lige præcis, og det skal man også hurtigt gøre, fordi når 800.000 mennesker begynder at have svært ved at betale deres husleje og få deres liv til at fungere sådan helt banalt, så kommer der rigtig mange dårlige historier ud om det, og den pression, der ligger i, at have en lukket føderal regering, den virker kun, hvis det er de andres skyld. Ja. Det virker ikke, hvis det er din egen skyld. Det er det, Trump ikke rigtig forstod i starten. Ja, og der, hvor nu nævnte du selv lige før den der berømte shutdown, der var i præsident Clintons første embedsperiode, hvor han kommer ud i en stor konflikt med et republikansk dominerede repræsentanternes hus, anført af Newt Gingrich, der i dag er en af Trumps støtter. Ved den lejlighed, der balancerede de også, hvem får skylden, og det endte med, at det gjorde Newt Gingrich, og derfor så var det sådan Bill Clintons comeback i virkeligheden. Som lige præsident. Præcis, og især da man så lidt senere havde midtvejsvalg, vistes, at det var ikke bare et lille comeback, Clinton havde fået. Han var faktisk tilbage amerikansk på politik på en måde, man sagde, kunne forestille sig ovenpå Monica Lewinsky-sagen, og hvordan det ellers var gået for ham indtil da. Men det var et comeback af rang, som Clinton fik på den baggrund. Det er nok værd at huske, at det er svært at bruge erfaringen dengang til det, der sker nu, fordi alle parter på en eller anden måde har fået så mange jetoner lagt på bordet i denne her fase, og den handler om et genvalg for Trump. Det gjorde det ikke for Clinton i sin tid. Og for Gingrich, der handler det om, at man simpelthen havde, skal vi sige, overvurderet den opbakning, man selv havde, og den pression, man kunne lægge på det tidspunkt ret svag administration og svag præsident, og der er vi ikke i dag. Altså her er vi i noget, der ser meget mere uløseligt ud, hvis ikke altså alle kompromiser, der ender med, at man bliver enige om noget, de slutter med, at begge parter går ud bagefter og påstår, at de har vundet. Ja. Og jeg kan godt se de to parter gøre det hver især. Demokraterne går ud og siger, at vi fik tøjlet hans trang, og vi får ikke så meget border security, som præsidenten vil have. Og præsidenten er gået ud og siger, jo, det gjorde vi alligevel på en eller anden façon, og så finde en eller anden måde, hvor man har flyttet rundt på nogle midler, sådan at man synes, man har gjort det alligevel. Men der er, vi er langt derfra lige nu. Og så spiller Trump jo altså kortene virkelig hårdt i de her dage, fordi ud over det der med, at han sagde med, at det kunne komme til at vare måneder og år, så fik han jo også nævnt, at situationen kunne også opstå, at han simpelthen kunne underskrive et dekret, hvor i der står, at jeg erklærer en national undtagelsestilstand. Ja, det er jo det seneste. Hvis han gør det, så mener han, at han har ret til at bruge af militærets budget til at igangsætte det her byggeri af muren, uden en beslutning i kongressen. Og det er jo meget interessant, fordi normalt siger vi altid, at ingenting kan lade sig gøre i USA, undtagen der er bevilget penge fra kongressen, og det kan der ikke blive for. Men mindre man selvfølgelig er i en situation, hvor national sikkerhed er på spil, og præsidenten har nulstillet hele situationen, og kun nu er alene som commander-in-chief. Det har man oplevet tidligere, men det er også i perioder, hvor der så har været altså en national undtagelsestilstand. Det er lidt svært at se nu. Ja. Med de forhudlede guatemalanerne dernede, er måske ikke lige frem udtryk for en national sikkerhedsrisiko. Det skal i hvert fald begynde at være meget mere urolig, end det er lige nu. Lad os prøve at skifte hen imod tre kvinder over hos demokraterne, fordi det der jo var interessant i den forløbende uge, nu nævnte vi selv, at det var torsdag i den forløbende uge, at det sådan formelt set skiftede, den nye kongres tiltrådte. Så det var sådan der, hvor den dynamiske nye virkelighed startede. Nu er Nancy Pelosi, 78 år gammel, valgt til Speaker of the House. Det var også i den forløbende uge, hende vender vi tilbage til om et øjeblik, at Elizabeth Warren, senatoren fra Massachusetts, hun er 69 år gammel, meddelte, at hun ville stille op som præsidentkandidat. Og så var der også ret meget tale i den forløbende uge om den yngste kongresmedlem nogensinde, nemlig Alexandria Ocasio-Cortez, som vi har talt om af og til. Hun var også i søgelyset. De tre skal vi lige tale om her i den næste forløb, men lad os lige starte med Nancy Pelosi, der her forleden dag netop er stemt ind som ny Speaker of the House, og det er jo altså anden gang, hun er det, fordi hun var det også fra 2007 til 11, tror jeg det var. Hun har i hvert fald været det 4 år tidligere som den første kvinde nogensinde. Hun er nu genvalgt. Og ved den lejlighed, der siger hun oppe fra talerstolen inde i kongressen, hvad det er, hun nu vil bruge den her post til. Lad os høre hende her. We will debate and advance good ideas, no matter where they come from. And in that spirit, Democrats will be offering the Senate Republican Appropriations legislation to reopen government later today. Now the floor of this House must be America's town hall, where people will see our debates and where their voices will be heard and affect our decisions. Transparency will be the order of the day. Ja, det hun siger her, Mads, det er jo alt sammen noget, som de fleste vil sige, når man tiltræder sådan en job, nemlig at fra nu af, der vil det her være et åbent parlament, vi vil diskutere helt åbent, vi vil være transparent omkring alt, hvad der foregår. Nu bliver det her til USA's forsamlingshus, hvor der foregår en ordentlig debat. det lyder jo pænt, men det er næppe det, hun vil bruge hvert minut på. Det tror jeg heller ikke. Og hvis man kan jo følge med alt det her, ja. Hvis man har C-SPAN ja. Derhjemme ja. I hjemmene, og jeg har ikke indtryk af, at det er der amerikanerne sidder og bruger deres aftener på at følge med i C-SPAN. Men det er jo sådan noget, man siger. Ja. Det, der selvfølgelig er vigtigt, vi skal jo måske lige bruge lidt tid på at tale om, hvad er det, der sker politisk i USA, når man overtager det ene kammer. Og man skal huske, at alle love i USA, der bliver vedtaget federalt, de skal vedtages ved, at begge kammer, senatet og repræsentanternes hus, de stemmer for dem. På grund af den arbejdsgang, der er i USA, så er det i praksis sådan, at love starter i repræsentanternes hus. Det er sjældent, en lov begynder over i senatet, og så er der senatorer, der kontakter medlemmer af repræsentanternes hus og siger, vi er i gang med at lave en lov om det her. Kunne det tænkes, at I også synes, at der skal være en lov, som ser sådan her ud? Fordi hvis I ikke er helt enslydende, de to lovtekster, altså der kører igennem de to kammer, så kan det ikke. Så skal de til sidst i et udvalg, hvor man gør dem ens, hvis det kan lade sig gøre, og så stemme dem igennem igen i de to kammer, før man kan sende dem over til præsidenten. Så det er... Og her skal vi altid huske på, at præsidenten har to muligheder. Underskrive loven eller nedlægge veto. Ja, han har... Ja, eller lade som om han ikke er. Der er også noget, der hedder silent veto. Der er sådan flere muligheder, præsidenten har. Men i bund og grund, så er det at få love igennem noget, hvor repræsentanternes hus er ligesom maskinen, hvor det hele begynder. Og det vil sige, at sætter man jo... Nu kan man jo så godt regne ud, at når republikanerne er i den situation, at de bliver styrket i senatet, så kommer de nok ikke til at tage godt imod, når medlemmer af repræsentanternes hus for demokraterne kontakter mig og siger, vi vil at lave en lov om det her. Vil I ikke stemme for det her? De kommer til at svare rigtig ofte. Det kan I godt glemme. Mm. Den lov kommer ikke igennem over hos os. Så måske kommer vi ikke engang rigtigt til at tage den op herover. Og så kan man sige, at så kan man jo enten vælge at blive meget, meget pragmatisk og sige, jamen hvad kunne I så tænke jer? Ja. Kan I komme over til os og sidde hos os i repræsentanternes hus, demokrater og republikaner, så vi kan blive enige om, hvordan en ny lov om dette og hint skal skrives, sådan at den også har en chance over hos jer. Eller man kan vælge at sige, så skruer vi endnu mere op for det politiske islet fra vores side, sådan at det bliver mere symbolsk, det der kommer på bordet, som vi stemmer igennem i repræsentanternes hus, og så må det så altså simpelthen lide sin en krank skæbne i det andet kammer, men så har vi sendt et signal, politisk signal. Og det her, min pointe igen, er, at 2019 er 2020. Ja. Alt, hvad der sker det her år, kommer til at handle om det. Jeg tror, vi vil opleve, at demokraterne vil ikke forsøge at lave en demokratisk konsensuskultur omkring det at få love igennem det føderale system. Både fordi de ved, at det er der ikke interesse i hos republikanerne, men også fordi, jeg tror, de vil bruge det til at vise, hvad er forskellen på de to partier. Og det gør man jo bedst ved at skrue op for sit eget partis islet og skrue det ned for det pragmatiske blues i det. Så jeg tror, at det, der er blevet indvarslet med Nancy Pelosi nu, selvom det her i starten kommer til at handle meget om, om man kan genåbne den føderale offentlige sektor i USA, så tror jeg, at vi derefter vil se en række symbolvedtagelser med lovtekster, som alle godt ved, ikke når længere end ud af repræsentanternes hus og aldrig bliver til lov i USA, men så har man været med til at sætte en ramme for, hvordan man ønsker den politiske samtale skal være, hvad man skal tale om. Og så er der selvfølgelig også den fordel i USA, i kongressen, i repræsentanternes hus, når man overtager formandskabet, når man overtager flertallet i repræsentanternes hus, så overtager man også formandsposterne for alle udvalg, det vil sige, man kontrollerer, hvad udvalgene går og beskæftiger sig med, og det er her, at man for eksempel kan skrue op for den offentlige kritik af præsidenten i form af endeløse høringer, afhøringer af ministre, hvad ved jeg, alverdens ting og sager, det kan man skrue op til, så man overtager, om jeg så må sige, kontrollen med dagsordenen. Det er jo det, som man skal forsøge at gøre. Noget andet, der er interessant, det er jo, at den her kongres, den her repræsentanters hus er historisk derved, at der for første gang nogensinde er over 100 kvinder i den. Det gjorde Nancy Pelosi også, som jeg lige nævnte før, også da hun blev valgt i 7 som Speaker of the House. For første gang, der blev hun den første kvindelige Speaker of the House. Og denne her gang i sin tale gør hun også et stort nummer ud af at tale om det faktum, at der er kommet så mange kvinder i kongressen nu. I'm particularly proud to be the woman speaker of the House of this Congress, which marks the 100th year of women having the right to vote. And that we all have the ability and the privilege to serve with over 100 women members of Congress, the largest number in history. Og det er jo interessant på mange årsager, herunder det historiske, men jo også derved, at en af årsagerne til, at demokraterne vandt midtvejsvalget, det var, at det lykkedes at vriste mange af de kvindelige vælgere, der havde stemt på Trump i 2016, især dem, der boede i forstederne omkring de store byer, de såkaldte ofte omtalte amerikansk politik som soccer moms, fordi de kører rundt med deres børn til fodbold, det var lykkedes at vriste dem tilbage. Og derfor kan man jo mærke, at de også, altså udover det historiske islet i, at det er interessant, at for første gang over 100 kvinder, så bruger de også det her politisk naturligvis. Altså, især repræsentanternes hus har aldrig i amerikansk historie lignet det amerikanske folk mere, mm-hmm. end det gør lige nu. Stadigvæk er andelen af farvede amerikanere og kvinder alt for lav. Mm-hmm. Men lidt har også ret, og det går i en bedre retning. Jeg synes jo, at det er smukkest, når de folkevalgte ligner dem, der kan stemme på dem. Ja. Og det er jo værd at sige noget pænt om, at det amerikanske folk nu har tillid til kandidater, som ikke bare er hvide mænd i højere grad, end man har oplevet tidligere. Og jeg håber, at det er en udvikling, man vil se meget mere af. Jeg kan så godt alligevel, når man så skal, og så det synes jeg synes det er meget rigtigt af Nancy Pelosi at nævne det. Jeg havde jo så nok håbet, at de var kommet ind i en folkevalgt forsamling, hvor der var en større vilje til at lave politiske resultater, end den de er kommet ind i. For jeg tror, vi kommer til at opleve, at den her kongressamling vil være præget af, at der ikke bliver vedtaget ret mange føderale love, som bliver til føderal lovgivning. Det tror jeg, du har ret i. En film, som jeg så i 1986, som jeg også tror, du så, det var Breakfast Club. Kan du huske den? Ja, det kan jeg godt. Med dejlige, skønne Molly Ringwald i en af hovedrollerne. I den film, der er der en melodi, som jeg har fundet til dig. For det kan være, du ikke kan huske den. Det er med Phoenix. Og den hedder noget så venskeligt som Listomania. Men prøv lige at høre lidt af den her, så skal jeg forklare dig bagefter, hvorfor vi skal høre den. Breakfast Club, hvor den her melodi bliver spillet? Nej, jeg kan ikke huske scenen. Det eneste, jeg faktisk rigtig kan huske fra Breakfast Club, er, at det er en håndfuld unge mennesker, ja. High school studerende, som alle sammen har fået en eftersidning. Ja. og de er meget forskellige, og den handler om den her dynamik imellem deres forskellighed. Præcis. Der, hvor de sidder, og hvor er vi henne i midten af 80'erne? 1986 er filmen fra. Og det, vi ser her i den her scene, det rigtige tid eftersidning, der sidder de inde i kafeteriet, og på et tidspunkt, så er der en af dem, der har sådan en ghettoblaster med, trykker på knappen, og så spiller vi den her, og så danser de alle sammen rundt, og en af de sådan, kan jeg godt tillade mig at sige, mest sexede af dem, er Molly Ringwald, der danser rundt i den her scene. Men den kom frem forleden dag, fordi da det hidtil yngste medlem af kongressen nogensinde, Alexandria Ocasio-Cortez, hun gik på Boston University som freshman, altså det første år, hun gik der, der var der en af hendes medstuderende, der lavede en lille genindspilning af den her, hvor de dansede op på taget af en af universitetsbygningerne, og en af hovedrolleindehaveren i den her sang, eller den her video fra da hun gik i da hun gik på universitetet, ja, det var altså Ocasio-Cortez, der dansede i rollen som Molly Ringwald. Og den video, den slap nogle mennesker så ud i det store cyberspace forleden dag, fordi de ikke kunne lide Ocasio-Cortez, og så skrev de, se denne kommunist elsker, det er sådan hun er, hun er lost, det er sådan en type, I har fået ind i kongressen nu. Den sendte de ud. Den scene, hvor de danser, er det, de ender også med at ryge pot sammen, ja, det gør i de. Breakfast Club, det kan jeg huske. Ja, det er så dansk kan føre til hvad som helst. Dansk kan føre til mange ting, ikke? Så hun er der, og den bliver altså lagt ud helt åbenlyst som et forsøg på at discredit Ocasio-Cortez. Og har den modsatte effekt. Den har den modsatte effekt. Folk elsker den selvfølgelig, altså dem, der holder af hende, elsker hende. Og selv Molly Ringwald, som jeg lige vil bringe frem her, skriver en tweet, hvor hun simpelthen skriver, you are in the club. You are in the club, skriver hun så. Og den er så delt utallige mange gange efterfølgende. Og Ocasio-Cortez blev så også der i torsdags, fordi der er sådan et roll call, når man bliver indsat, som den nye kongres starter, så nævner man alle navnene på medlemmerne, så skal de lige rejse sig op et øjeblik. Da hun rejser sig op, der bliver der buet af hende. Det er den eneste, der bliver buet af, og det er altså nogen, det er jo naturligvis ikke alle, men det er nogen af de republikanske medlemmer af repræsentanternes hus, der buer af hende. Hun er en hadefigur. Selvom hun kun er, hun er blevet 29, hun var 28, da hun blev valgt, hun er blevet 29 nu, hun har jo ikke nogen politisk indflydelse endnu i hvert fald. Men hun er sådan en hadefigur. Nej, hendes første forsøg på sådan at dominere i sit eget parti var jo et oprør mod Nancy Pelosi, der gik fuldstændig galt. Så hun er jo fra starten kommet skidt fra land. Ja. Men hvis republikanerne begynder at hade hende, så er der jo... Altså, det er altid godt. Det er altid godt, ikke? Så laver hun ud på sin egen lille Twitter-account noget, der så igen hissede folk op, der synes, at det er upassende, at et medlem af repræsentanternes hus bliver set dansende, så dansede hun faktisk rundt ude foran sit eget kontor, smilende ind bag og lukkede det ned. Igen en ny provokation, som mange altså ikke kunne lide. Og noget andet, jeg lader mærke til, da Elizabeth Warren skulle sætte i gang, og vi vender tilbage til lige om lidt, når vi skal tale om Elizabeth Warren. Da Elizabeth Warren skulle sætte fod under sin kampagne, så havde hun blandt andet sådan et indslag, hvor hun gik rundt ude i sit køkken og drak en øl. Ja, og spurgte sin mand, der kom forbi, om han også havde lyst til en øl. Det havde han så ikke. Nej. Men, og jeg sad og tænkte, hvor er det, jeg har set det før? Og det var jo noget, som hun var blevet inspireret til af vores dansende veninde fra... Ocasio-Cortez. Fra repræsentanternes hus, som også havde gjort det. Så hun er åbenbart trendsetter. Hun er trendsetter. For sådan at være en, og det er jo ret befriende, der opfører sig lidt anderledes, end man plejer at gøre. Fordi altså, der er jo det her med, at man... det er jo sådan en gammel traver i amerikansk politik at sige, at politikere skal være nogen, især hvis de skal være præsidenter, så skal det være nogen, du har lyst til at drikke en øl med. Ja, præcis, ja. Men det er bare meget sjældent, at de drikker dem, ja, de her øl, offentligt. Fordi det går ikke. Det må man ikke. Nej. Og så havde Cortez gjort det, og var sluppet godt fra det. Ja. Der var selvfølgelig også nogen, der havde fået meget ondt bag over det, men der er derude, David, Gud hjælpe mig, mange mennesker, der får ondt bag over alle mulige ting. 24 timer i døgnet, og så det må man bare lære at leve med, når man er i politik. Det er rigtigt. Det er lidt og Elizabeth Warren havde tænkt, jeg gør det samme. Ja. Men og der er nogen, der, hvor det fremstår mere naturligt, at de drikker en øl især af flasken. Jeg så godt Elizabeth Warren, jeg kan ikke rigtig regne ud, men jeg synes, det lignede et naturligt klip, da hun drak af en øl. Men Hillary Clinton kan vi godt blive enige om, for eksempel, det vil se mærkeligt ud, hvis hun stod og drak en øl af flasken på en eller anden måde. Nogen ligner jeg synes, Elizabeth Warren, og nu er vi begyndt at glide ind i og tale om hende, men det vender vi måske lidt. Vi lige jeg synes, Elizabeth Warrens problem er lidt det samme som Hillary Clinton. Ja. At hvor Cortez, når hun gør noget, også når hun danser, og når hun siger noget, som jeg, altså hende er jeg rigtig tit helt, må være på helt vej med, hende er jeg rigtig tit politisk uenig. Ja. Ja. Men det er meget sjældent, at jeg sidder og tænker, at det er dårligt leveret. Ja. Jeg synes egentlig, hun er dygtig. En af de sjoveste meningsmålinger, som altid bliver lavet i de der amerikanske valg, er det der, hvem vil du helst drikke en øl med? Det synes jeg, sådan to af de mest fantastiske, interessante svar var Kerry mod Bush i 2004, og i øvrigt også Trump mod Hillary i 2016. Begge gange valgte et ret stort flertal af amerikanerne at sige, at de helst vil drikke en øl med den mand, der var afholdsmand. Ja. Det var nemlig både Bush og Trump. Nu kan, man jo få nogle meget lyse øl i USA, der smager frygteligt tæt på vand. Så man kan sikkert godt løse det der, hvis det er. Men Warren, vi skal lige har samme problem, okay, når vi taler om det med øl, at når hun laver sådan nogle ting, så er det ligesom, når Hillary Clinton gjorde det, at man tit tænker, det her er ikke noget, hun gør normalt. Nej. Det er noget, hun gør, fordi hun er ved at føre kampagne. Præcis. Og det virker aldrig så godt. Nej. Ocasio, som du sagde, du er ikke altid, måske ovenikøbet sjældent, er politisk enig med, hun gav også et interview på det, der hedder 60 Minutes, det hedder kronen amerikanske program, hvor CNN-verden Anderson Cooper faktisk også er interviewer. Og der laver han et interview med Ocasio-Cortez forleden dag, for at komme lidt ind på hendes politiske holdninger. Og det er lidt interessant, så lad os lige prøve at spille 1,5 minut af det interview her. You're talking about zero carbon emissions, no use of fossil fuels within 12 years? That is the goal. It's ambitious. And how is that possible? You're talking about everybody having to drive an electric car? It's going to require a lot of rapid change that we don't even conceive as possible right now. What is the problem with trying to push our technological capacities to the furthest extent possible? This would require the raising taxes. There's an element where, people are going to have to start paying their fair share in taxes. Do you have a specific on the tax rate? You know, you look at our tax rates back in the 60s, and when you have a progressive tax rate system, your tax rate, you know, let's say from zero to $75,000 may be 10% or 15%, et cetera. But once you get to like the tippy tops, on your 10 millionth dollar, sometimes you see tax rates as high as 60 or 70%. That doesn't mean all $10 million are taxed at an extremely high rate, but it means that as you climb up this ladder, you should be contributing more. What you are talking about, just big picture, is a radical agenda compared to the way politics is done right now. Well, I think that it only has ever been radicals that have changed this country. Abraham Lincoln made the radical decision to sign the Emancipation Proclamation. Franklin Delano Roosevelt made the radical decision to embark on establishing programs like Social Security. That is radical. Do you call yourself a radical? Yeah, you know, if that's what radical means, call me a radical. Ja, det er jo interessant, fordi her går hun jo til den. Hun har to budskaber her. Det ene, det er, at hun ønsker, altså ikke bare elektriske biler i 2030, men helt fri af fossile brændstoffer i USA om 12 år. Det er 2031, men alligevel, det skal gå ret hurtigt. Det andet, hun kommer ind på, det er en dramatisk ændring af hele skattesystemet med en meget hårdere beskatning af folk med høje indkomst. Altså meget hårdere beskatning. Hun er upræcis i, hvad hun mener. Og så siger hun simpelthen, jeg er radical. Og det skal vi huske i en amerikansk forstand, hvad ordet radical egentlig betyder. Det er at være noget ekstrem, det er at være meget venstreorienteret i den her sammenhæng. Og så drager hun lige ind og siger, at Lincoln og Roosevelt, de var faktisk også sådan nogle radicals. Radicals. De var også radicals. Det tror jeg nu ikke. Altså, så har ordet radical nok mange betydninger. Hvis man kunne forklare Roosevelt og Lincoln, at det, de gjorde på det tidspunkt, det betyder, at de var ekstremt venstreorienterede, så tror jeg, at de begge to ville glippe noget med øjnene, selvom jeg godt forstår, hvad hun mener. Ja. At hun læser det at være radical som nogen, der træffer politiske valg, der er helt anderledes end det, man ellers har set gjort. Mm-hmm. Og så langt, så godt, synes jeg egentlig, det er fair. Mm. Det andet, der er interessant, det er selvfølgelig, at meget af det, hun siger her, er virkelig, virkelig specielt i USA, og vil være anderledes ukontroversielt på den her side af Atlanten. Det er jo en ting, man lægger mærke til, når vi hører, det er jo også, altså, når Bernie Sanders får tid til at forklare i sådan mere end bare soundbites, hvad er det at være demokratisk socialist, som man kalder det, så finder man jo tit ud af, når han sidder og forklarer, at meget af det, han siger, det ville man også kunne skrive under på som medlem af Venstre, Danmarks Liberale Parti eller andet, at de her ting, der er radical på den anden side, er knap så radical på den her side af Atlanten. Men det skal jo ikke, afholdes fra at holde fast i den pointe, der jo er, at derfor er det stadigvæk meget usædvanligt at have det som platform i USA, hvor det politiske spektrum er noget forskubbet ja. I forhold til det, vi har her. Jeg synes, det er spændende at følge hende. Vi skal nok ikke regne med, at hun får super stor indflydelse i kongressen nu og her, men hun er åbenlyst en person, der fylder noget også i de amerikanske medier. Dels fordi hun inspirerer over på den, hvad skal man sige, progressive venstrefløj hos demokraterne, men også fordi hun åbenlyst bliver fremstillet som en, man kan spille bold op af over på højrefløjens. Hun vil komme til at fylde. Og allerede nu er hun jo en slags rollemodel ja. For rigtig mange. Ja. Jeg tror, at hun bliver en meget, meget markant politiker i USA. Ja. Det har jeg på fornemmelsen. Og man skal huske, at her har vi et meget ungt menneske ja. I politik, ja. Som jo slet ikke rigtig er altså at gå i gang med sit ja. Politiske projekt. Ja. Vi er i en politisk karrieres vorden. Ja. Der er meget mere at vente fra den her kant, er jeg sikker på. Så jeg tror, hun bliver en, vi vil tale om, igen og igen, som årene kommer, og jeg synes, hun... der har været øjeblikke, hvor hun har været i interviews rigtig dårlig til at svare på, hvordan hun vil finansiere de meget dyre idéer, ja. Hun har. For hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke billigt, ja. Det hun går og har af planer, og det er nok hendes akilleshæl, sådan som jeg opfatter hende, men det kan jo være min politiske tilgang til hende, der gør, at jeg har svært ved at forstå, hvordan man skal finansiere det, hun vil finansiere. Men hvis hun kan altså udvikle sig fra der, hvor hun er nu, så tror jeg, at hun er et navn, som kan komme til at fylde meget i amerikansk politik. Jeg synes, man kan se, der er en politisk stor karriere gemt i hende. Vi skal lige huske på, at hun er valgt ved et overraskende sejr i primærvalget i et område af Bronx og Queens inde i New York City, som i mange, mange år var sikkert bastion for en af demokraternes ledende figurer, en mand, der hed Joe Crowley, som altså taber til hende, så hun har altså en evne til at slå til. Hun er altså ikke valgt, fordi nogen har peget hende ud. Hun slog en meget, meget markant politiker. Hun er nået dertil, hvor hun er nået til altså fuldstændig ved egen drift. Ja, ja. Det er ikke nogen, der har båret hende frem, eller altså hun har gjort noget, der er usædvanligt, nemlig at slå en, der har alle de rette forbindelser i partiet. Simpelthen i toppen af partiet. Det er bagefter at slå ja. En republikaner, var så mindre svært. Ja, det var den, der skulle man virkelig have dummet sig. Ikke? Nu har vi talt om Nancy Pelosi 78, hvor vi har talt om den gode Ocasio-Cortez på 29 år, og nu skal vi så tale om den første sådan oppe i de øvre lag af demokraterne, der har meldt, at hun agter at stille op som præsidentkandidat. Hun bruger den der formulering, de altid bruger, at hun har nedsat en komité, der skal undersøge, om hun skal stille op, men det er altid sådan noget, man siger i første runde. Hun hedder Elizabeth Warren, 69 år gammel, fra Massachusetts, og sådan mere en klassisk amerikansk politiker i den forstand, at hun havde et langt liv i det offentlige, eller på et universitet som universitetsprofessor og ude i forskellige jobs, inden hun går ind i politik, da hun allerede har rundet 60 år. Det er sådan noget, man mere normalt ser i amerikansk politik end her på egen. Hun udsendte en video i forbindelse med, at hun meddelte, hun stiller op. Lad os lige høre lidt fra den her. In our country, if you work hard and play by the rules, you ought to be able to take care of yourself and the people you love. That's a fundamental promise of America. A promise that should be true for everyone. Growing up in Oklahoma, that promise came through for me and my family. After my older brothers joined the military and I was still just a kid, my daddy had a heart attack and couldn't work. My mom found a minimum wage job at Sears, and that job saved our house and our family. My daddy ended up as a janitor, but he raised a daughter who got to be a public school teacher, a law professor, and a senator. We got a real opportunity to build something. Working families today face a lot tougher path than my family did. And families of color face a path that is steeper and rockier. Det er den amerikanske drøm, vi hører på. Det er altså Elizabeth Warren. I hvert fald Elizabeth Warrens udgave. Ja, ja, præcis. Altså, hendes far var janitor, det vil sige, altså, pedel på en skole, ikke? Og alligevel så blev hun først skolelærer på en offentlig skole. Så juraprofessor. Juraprofessor ved et af de fineste universiteter i USA, og så hun senator. Det er den amerikanske drøm i hendes univers. Det er det også i den almindelige amerikanske fortælling, ikke sandt? Du kan, hvad du vil, hvis du arbejder hårdt, og hvis du gør det godt. Og så siger hun jo noget, der sådan er politisk. Der er vi ikke i øjeblikket. Det skal vi have lavet om på. Hun er jo sådan politisk set venstreorienteret i Demokraternes parti. Hun er en, der sådan ligger derhen af, hvor Bernie Sanders er. Hun er ikke derovre, men hun er derhen af, ikke sandt? Nej, jeg synes, opfatter hende som en, der ligger lige oven i ham. Ja, altså derhen af, ikke? Så, ja. Og jeg tror, man skal... Der er flere ting, man kan sådan tale om i forbindelse med, at hun nu officielt stiller op. Det første er, er det uventet? Mm-hmm. Nej, det er det ikke. Nej. Vi har hele tiden vidst, at... at Warren har haft de her ambitioner. Hun havde et senatsvalg. Hun var en af dem, der var på valg her, da vi havde midtvejsvalg. Mm-hmm. Og det var et senatsvalg, hvor det var tydeligt, at hun var ikke særlig interesseret i at føre senatsvalgkamp. Hun var interesseret i en mere national valgkamp, mm-hmm. hvilket altid er, og det kan jeg godt forstå, hendes modstander var ikke en, hun kunne tabe til. Så hun valgte at bruge den valgkamp ikke til sådan at styrke sine bånd til Massachusetts, men hun valgte i højere grad at styrke sine bånd til et større publikum derude, fordi man skal huske, at det at blive valgt i USA, en ting er at blive valgt regionalt i en delstat, noget andet er at blive et nationalt navn. Det er en bevægelse, som er meget svær at foretage. En ting er at være... der er mange i USA... der er meget populære lokalt, og som opdager, at når de kommer ind på den nationale scene, så er det noget vanskeligere at forholde sig til. Et rigtig godt eksempel på det er jo for eksempel Joe Biden, der to gange gik fra at stille op, altså være meget mega populær i Delaware, stille op til præsidentvalg og begge gange få omkring 1% af stemmerne ved primærvalget. Og det er noget, der tit sker, ja. Det er den der transformation, og den primærvalgssæson, vi er med lynens hast på vej imod, den kommer til at blive præget af det. Og så kan man tale lidt om det her med, at hun vælger at stille op nytårsaftensdag, hvilket jo er et ret usædvanligt tidspunkt. Og normalt ikke noget, man gør. Men jeg tror, hun valgte det tidspunkt, fordi det er ikke en nyhedstung dag. Nej, nej. Så hvis man vil sidde med en vis eneret på den politiske historie den dag, så er det et godt tidspunkt at stille op. Og så kan man sige, hvem er Elizabeth Warrens modstander? Ja, lad os lige vente med dem, for det var en detalje mere omkring det der med at stille op på nytårsaftens dag, som jeg så, at Rufus Gifford, altså den tidligere ambassadør i Danmark, og ikke så succesrige politiske kandidat selv, men meget, meget succesrige fundraiser, derfor bliver han kaldt Mr. Billion Dollar Man hos Obama-kampagnen, han var ude at sige, at der kan også være en tredje grund, nemlig at hun stiller op så tidligt, og før alle de andre, at hun i løbet af de næste uger kan samle så mange penge ind, at hun kan skræmme nogle af sine modstandere fra at stille op. Det var hans argument. Og her må jeg sige, hvis jeg forstår Rufus' placering i det demokratiske parti rigtigt, så kommer han, selvom han også er fra Massachusetts, så tror jeg ikke, han kommer til at arbejde for Elizabeth Warren. Nej. Jeg tror, han vil bakke en anden type kandidat op i det demokratiske parti, men det kan være, at jeg tager fejl der. Men det, den anden, min anden pointe omkring det at stille tidligt op, og som også er det, der er det, som Rufus Gifford er inde på, er jo det her med, at hvem er det, hun stiller op imod? Og her vil de fleste jo selvfølgelig sige, det er selvfølgelig Trump, fordi vi ved jo, at han gerne vil være præsident igen. Men sådan fungerer det ikke i USA. At det, der sker først, er, at vi får en kamp internt om, hvem er det, der skal stille op mod Trump? Og Elizabeth Warrens hovedmodstander er dem, der internt i det demokratiske parti ligger tættest på hendes placering i det demokratiske parti. Og det vil sige, det er faktisk sådan en person som Cortez, som jo også er en, man kunne, som helt sikkert bliver meget, meget vigtig at få støtte af, hvis du er på venstre for en demokratisk parti. Og så er det Bernie Sanders. Ja. Så det at stille op nu er helt sikkert et forsøg på at tage så meget luft ud af Bernie Sanders' kandidatur, inden han kommer med det. Fordi de appellerer til helt den samme profil af demokratiske vælgere, og der bliver en meget, meget voldsom kamp mellem de to. Ja, vi har jo set, at vi også spillet klippen et par gange her i vores program, Mads. Vi har jo set, at Bernie Sanders har optrådt adskillige gange sammen med Ocasio-Cortez. Så han har forsøgt at få hende ind i sin fold. Beto O'Rourke, der stillede op nede i Texas, og fik et rigtig godt valg, selvom han ikke blev valgt til senator. Der skal meget til for at blive valgt som demokratisk senator. Men fik et godt valg. Han er også en, der ligger over på den fløj. Og Ja, nej, det er jo sådan opfattet af ham, ikke? Når jeg siger fløj, så mener jeg den halvdel, der er mest venstreorienteret i partiet. Jeg mener ikke dem, der er længst ude til venstre, men bare den halvdel, der ligger derovre. Jeg tror, der er vel en 3-4 veje, man kan gå i det demokratiske parti frem mod nomineringen. Mm. Men at der på de fire spor er nogle kandidater, man internt skal slås med. Og at i starten skal Elizabeth Warren nok mest slås med dem, der i Bernie Sanders ser en, der er en bedre kandidat end hende til at stå for de synspunkter, hun også står for. Så jeg tror, at de to kommer til, selvom de politiske tælles på hinanden, så tror jeg, at de kommer til at bruge meget af 2019 på at underminere hinanden alt, hvad de kan. Sådan er politik jo, og Peter O'Rourke ser jeg mere som en, som kommer til at kæmpe med folk som Cory Booker og andre, nogen der er i et andet spor. Mm. Og når vi så kommer længere ned, når så enten Warren eller Sanders har ligesom vundet retten til deres spor i et demokratisk parti, så begynder de at kigge på dem, der er i de andre vejbaner, på vej hen mod den her ene kandidat, der skal stille op mod Trump. Og hvis vi kigger på Elizabeth Warrens store politiske sag fra det sidste halve år, hvor hun, nu sagde du selv, hun har ført en valgkamp som, til senatsvalget, som var national mere end den var lokal i Massachusetts. Hendes store sådan, signaturprogram, som hun lagde frem i senatet, som et lovforslag, der selvfølgelig ikke blev vedtaget, men som hun lagde frem, det blev kaldt The Accountability Act, og ideen var at gribe ganske dramatisk ind over for erhvervslivets, især de store virksomheders, ret til selv at bestemme ledelsen af deres virksomhed. Der var for eksempel meget store krav om medarbejdere, valgte repræsentanter, repræsentanter for det lokale samfund, som virksomheden var i osv. osv. Og hele det amerikanske erhvervsliv himlede op om hendes idé, men det var jo et klassisk, venstreorienteret, progressivt synspunkt. Det er skræddersyet til den fløj partiet, og hun har mange forslag, der er der. Noget andet, jeg blev mærke i, og det var, da jeg sad og hørte en af de her mange podcasts, jeg hører om amerikansk politik, der var der en, der fortalte noget i den podcast. Nu kan jeg ville gerne kunne give den rigtige kilde, men jeg hører så mange, og nogle gange glemmer jeg, hvor jeg har mine ting fra. Så jeg må lige, det må lytterne selv prøve at se, om de kan støve op derude. Men der var en, der forklarede, at hendes rolle i partiet er også større, end man lige forestiller sig, at hun er en af dem, der stemmer først. Mm. Og det bed jeg mærke i, for hvad betyder det, at man er en af dem, der stemmer først i sit parti? Jo, det betyder, at de andre medlemmer af ens eget parti kigger på, hvad Elizabeth Warren stemmer, før de selv stemmer. Hun er simpelthen en af dem, man bruger til at læne sig op af, at hvis hun går i en, hvis hun gør noget, så trækker det partiet i en, i en retning. Og det er noget, vi... I dansk politik er det sådan, det kan jeg godt afsløre, at når man går ned og stemmer i folketingssalen, så når der er lovgivning på det område, hvor jeg er ordfører, så er jeg en af dem, der stemmer først i mit parti. Ja. Og de andre inden for mine ordførerskaber i mit parti, de kigger så, når masser stemmer grønt her eller rødt, så stemmer vi også grønt eller rødt. Ja. Og det gør man også i de andre partier, har jeg indtryk af. I USA er man ikke sådan på samme måde underlagt den der partidisciplin. Der kan der være noget mere, man slår sig mere i tøjet, og derfor taler man tit om, at senatorer eller medlemmer af repræsentanternes hus kan være nogen, der stemmer tidligt, underforstået, at når de stemmer, så er der en hel gruppe internt i deres eget parti, der så stemmer i den retning. Det bliver trendsetter, ikke? Og det, der sker her, det er jo så også, at hun vælger at stille sig til rådighed til præsidentvalgkampen på et meget tidligt tidspunkt. Altså samme logik. Ja, på banen hurtigt, så må vi se, hvordan andre reagerer. For kigger vi tilbage på valgkampen sidste gang, da for eksempel Donald Trump melder først sit kandidatur i sommeren 2015, altså sådan lidt mere end et år før valget rent faktisk skal være, og de fleste af kandidaterne kommer der fra sommerferien i 19 vil det så svare til i år, og så nogle måneder frem, sådan at de alle sammen er parat, når det bliver januar 2020, fordi så går valgene i gang, det første valg i Iowa, dernæst i New Hampshire, og så ruller det ud det næste halvår. Så du skal sådan senest være på banen, helst meget sjældent er der nogen, der popper ind på et senere tidspunkt. Så de fleste er på plads, og de skal så være på plads i løbet af det kommende år. De fleste vil først komme det efteråret. Hun er kommet meget, meget tidligt. Hun er kommet meget tidligt, og det, jeg har været mest imponeret af, er at den stab, hun er samlet omkring sig, af folk, der er gode til at føre valgkamp i Iowa, er nogle af de dygtigste i partiet. Ja. Og der må sidde nogen i de andre lejre og tænke, har hun haft held med at overtale dem til at hjælpe sig? Allerede der Altså, jeg var lidt forbløffet over tidspunktet. Jeg synes, hun er lige vel tidlig ud. Og man skal huske, at et er, at man kan få lov til at få meget opmærksomhed ved tidligere at stille op. Man får også mange tæsk, jo tidligere du stillede op. Og vi kan så sige, at de brave mennesker i Iowa allerede har haft besøg af hende to gange, siden hun meldte sit kandidatur. Ja, og det bliver ikke det sidste, det ikke det sidste besøg. Fra nu af, der vil alt fokus i amerikansk politik. Og hun har fået en rigtig god Iowa-stab. Det skal man også lægge mærke til. Det er jeg ret imponeret af. Så jeg synes, hun er kommet godt fra den her opstilling. Vi får se, hvordan. Vi tror ikke på det her meget tidligt tidspunkt at sige, om hun ender med at blive kandidat eller præsident. Det er simpelthen for tidligt at sige det. Men hun er dog den første rigtige kandidat. Mads Fugle og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge med et nyt afsnit af Kampagnespor. Du lytter til Radio 24/7. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.